Ja, Parallelen gesehen, widzieliśmy Gegensätze. Widzieliśmy myśli równoległe, ale też sobie przeciwne. Die Juden machten meistens kurzen Prozess. Żydzi z reguły robili krótki proces. Lukas 4 wollte sie den Heiland in Nazareth von dem Felsen abstürzen. Lukasza w czwartym rozdziale czytamy, że tam Pana Jezusa od razu chcieli zrzucić z góry. Um so ihn zum Tode zu bringen. Aby w ten sposób go zabić. Johannes 8-11 zeigt uns wiederholt, dass sie den Herrn Jesus steinigen wollten. Jana 8-11 pokazuje nam kilka razy, że chcieli Pana Jezusa ukamienować. Doch der Herr ging souverän hinweg. Ale Pan Jezus w swojej suwerenności przeszedł obok nich. Sie hatten also keine Hemmnisse innerlich, sich über die Anrufung der Römer hinwegzusetzen. Więc wewnątrz siebie nie mieli żadnych powstrzymań czy pohamowań, aby jednak ignorować te przykazy pochodzące od Rzymian. Sie scheuten sich auch nicht, ihre eigenen Finger schmutzig zu machen diesbezüglich. I też nie, w ogóle się nie wahali, aby swoje ręce w tej sprawie zbrudzić. Die waren mit einem eisernen Gewissen ausgestattet. Oni byli obdarzeni żelaznym sumieniem. Aber der Heiland hatte nicht nur von der Kreuzigung gesprochen, die er erdulden würde, sondern auch, dass er den Nationen überliefert werden würde. Ale Pan Jezus nie tylko mówił o tym, że będzie ukrzyżowany, ale też o tym, że będzie wydany poganom. Das war eine zusätzliche Demütigung. To było dodatkowym upokorzeniem. Wenn er von seinen Leiden sprach, hat er auch von dieser Demütigung von Seiten seines Volkes gesprochen. Gdy mówił o swoich cierpieniach, to mówił też o tym upokorzeniem ze strony swojego ludu. Der Jesus sagt zu der kananitischen Frau, es ist nicht gut, dass Brot der Kinder zu nehmen und den Hütlein zuzugeben. Pan Jezus mówi do tej niewiasty kananejskiej, nie jest dobre to zabierać chleb dzieciom i dawać szczeniętom. Und so wollten diese Juden ihn auch besonders demütigen, indem sie ihm die Nationen überlieferten. I dlatego Żydzi chcieli bardzo w szczególny sposób go upokorzyć albo uniżyć. Jeszcze bardziej uniżyć w ten sposób, że chcieli go wydać właśnie poganom. Diese Demütigung wurde Stephanus erspart. A to upokorzenie jednak zostało oszczędzone. Stefan został od tego oszczędzony. Aber dem Heiland der Welt nicht. Ale Zbawiciel Świata nie został w ten sposób oszczędzony.